आर्या बोली, अरे लेकिन उसे अपने पास लाने का यही तरीका है। तुम जितना उसके पास जाने की जिद करती हो, वो तुम्हें उतना ही हर्ट करता है। अगर तुम उसके पास ही नहीं जाओगी तो वो तुम्हें हर्ट ही नहीं करेगा, और तुम उसके पास नहीं जाओगे ना तो उसे तुम्हारी याद भी आएगी, और जब याद आएगी तो वो तुमसे मिलने आएगा। ये सुनकर शिवांगी हैरानी से आर्या को देख रही थी। फिर उसने शिवाय को देखा और शिवाय ने भी हाँ में गर्दन हिला दी। शिवांगी आर्या और शिवाय को देख रही थी, उनकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी। उसके लिए अनिरुद्ध से दूर जाना बहुत मुश्किल था, और ये बात शिवाय और उसकी छुईमुई दोनों ही समझ रहे थे। लेकिन अनिरुद्ध ने भी तो हद कर दी थी। शिवांगी जितना उसके नजदीक आती वो उसे उतना ही हर्ट कर देता, जबकि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। आज भी वो चाहता तो शिवांगी को आराम से और प्यार से समझा सकता था, लेकिन उसने शिवांगी को डांट दिया और उसकी बातों का जवाब देकर भी नहीं गया, जबकि सब जानते थे कि शिवांगी और अनिरुद्ध की तो शादी होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शिवांगी सुबकते हुए बोली, आप दोनों ये चाहते हो कि मैं अनिरुद्ध से ना मिलूं? शिवाय और आर्या दोनों ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवांगी रोते रोते बोली, ऐसा तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। शिवाय बोला, देखो तितली, अगर तुम उसे इग्नोर करोगी तो उसे बेचैनी होगी, और अगर उसे बेचैनी होगी तो वो खुलकर तुम्हें प्यार करेगा, तुम्हें एक्सेप्ट करेगा, तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। कैसे समझाऊं तुम्हें? शिवांगी आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ मैं समझ गई, ऐसा मैंने टीवी में देखा। आर्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। शिवाय बोला, तो फिर डन, अब तुम अनिरुद्ध से नहीं मिलोगी। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन उसका मूड पूरी तरीके से खराब हो चुका था। वो एक बार क्या सारी जिंदगी अनिरुद्ध का गुस्सा बर्दाश्त करने के लिए तैयार थी, लेकिन अनिरुद्ध के आसपास ही रहना चाहती थी। शिवाय आर्या शिवांगी बात ही कर रहे थे कि शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने फोन देखा तो उसमें ऑस्ट्रेलिया का नंबर शो हो रहा था। शिवाय की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने फोन रिसीव किया और कमरे से बाहर चला गया। करीब 20 मिनट बाद वो वापस आया। उसने आर्या को देखकर कहा, ऑस्ट्रेलिया चलने की तैयारी करो। आर्या हैरानी से शिवाय को देख रही थी। उसने धीरे से कहा, वीरा और विराट ठीक हो गए? शिवाय बोला, उनकी कंडीशन बहुत सही है, मुझे लगता है कि हमें शिवांगी को उनके पास लेकर जाना चाहिए, हो सकता है शिवांगी को देखकर वो पूरी तरीके से होश में आ जाए। आर्या की आंखों में पानी आ गया, वो बहुत इमोशनल हो चुकी थी। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं अभी सबको बताकर आती हूँ, खासकर चाची को। शिवाय बोला, सुनो आर्या, अभी किसी को कुछ मत बताओ, वैसे भी चाचू जानते हैं, चाची नहीं जानती, चाची को बाद में बता देंगे जब उन दोनों को घर ले आएंगे। अभी फिलहाल तुम अपनी और शिवांगी की पैकिंग करो, एक साथ दो काम हो जाएंगे, अनिरुद्ध से शिवांगी दूर भी हो जाएगी और ये अपने मम्मी पापा से भी मिल लेगी। शिवांगी हैरानी से बोली, पापा मम्मी मतलब? आप दोनों मेरे पापा मम्मी नहीं हो? आर्या शिवांगी के पास बैठकर बोली, बेटा तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम्हारे अपने मम्मी पापा जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। शिवांगी बोली, जन्म दिया मतलब? जन्म कैसे देते हैं? आर्या ने एक नजर शिवाय को देखा तो शिवाय शिवांगी के पास बैठकर बोला, सुनो, जब तुम अनिरुद्ध से शादी करोगी तो भगवान तुम्हें एक बेबी देगा, वो तुम्हारा अपना बेबी होगा। ऐसे ही तुम्हारे माँ बाप को भी भगवान जी ने तुम्हें दिया था, वो वाले माँ बाप जिन्हें भगवान बेबी देता है, समझ गई? शिवांगी बोली, अच्छा, असली वाले माँ बाप जैसे आराध्या भाभी और अभिमान भैया का बेबी आने वाला है। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई। शिवांगी बेड से उतरी और अपना पेट दिखाकर बोली, लेकिन उनका पेट तो इतना बड़ा है, तो फिर भगवान ने कैसे दिया? मैंने टीवी में देखा है, पेट से बेबी आते हैं। अब शिवाय और आर्या एक दूसरे को देखने लगे। शिवाय खड़ा होकर बोला, आर्या प्लीज तुम इसे संभालो वरना मैं पागल हो जाऊंगा, मैं चाचू को बताकर आता हूँ और तुम ऑस्ट्रेलिया चलने की तैयारी करो। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और शिवाय वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध बालकनी में खड़ा था। वो आज खुश था कि अभिमान और आराध्या के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपनी शिवांगी की याद भी आ रही थी। बहुत देर तक चांद को निहारने के बाद उसने अपना फोन निकाला और शिवांगी को कॉल किया, लेकिन किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। अनिरुद्ध ने टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे। फिर वो अंदर आकर बेड पर लेटता हुआ बोला, कोई बात नहीं, अपनी तितली से सुबह बात कर लूंगा, वैसे भी वो मुझसे नाराज नहीं रहती, एक बार गले लगाऊंगा तो मान जाएगी। इतना कहकर वो सो गया, लेकिन उसे कहां पता था कि अब तितली उसके हाथ नहीं आने वाली, वो तो अब उड़ेगी और बहुत दूर तक उड़ेगी, और शिवाय और अनिरुद्ध बस उसके पीछे भागने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आर्या पैकिंग कर चुकी थी। उसने अपनी और शिवांगी की भी पैकिंग कर ली थी, लेकिन शिवांगी नम आंखों से बोली, माँ हम कितने दिन में वापस आएंगे? आर्या बोली, आ जाएंगे बेटा, 15 दिन लग जाएंगे। शिवांगी नम आंखों से बोली, और 15 दिन में अनिरुद्ध से दूर रहूंगी। आर्या ने कहा, अभी तुम्हारे पापा समझा कर गए ना कि तुम उससे जितना दूर रहोगी वो तुम्हारे उतना नजदीक आएगा। तुम चाहती हो कि वो तुमसे प्यार से बात करे, तुम्हारे साथ घूमे फिरे, चाहती हो ना? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई। आर्या बोली, तो बस तुम ऑस्ट्रेलिया चलो, वहाँ अपने मम्मी पापा से मिलो, हम वहाँ घूमेंगे, मस्ती करेंगे, शॉपिंग करेंगे, और तुम फोटो खींच खींच कर अनिरुद्ध को भेजना, फिर देखना वो कितना जल जाता है। शिवांगी बोली, जलना मतलब? मैं नहीं चाहती मेरा अनिरुद्ध जले। आर्या बोली, ओहो तुम्हें कैसे समझाऊं, जलना मतलब वो तुम्हें फिर शादी के लिए प्रपोज करेगा। शिवांगी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वो बोली, सच में आप सच कह रही हो? आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और एक सूट उसे देते हुए बोली, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें आज ही निकलना है, वक्त नहीं गवा सकते। शिवांगी ने सूट लिया और चली गई। सुबह के करीब 8 बजे वो सब एयरपोर्ट पर खड़े हुए थे। हर्षवर्धन और दिव्यांश दोनों ही उन तीनों को छोड़ने आए थे। हर्षवर्धन बोला, उन्हें साथ लेकर ही आना। शिवाय ने कहा, कोशिश करूंगा चाचू, पता नहीं क्यों मेरा दिल तो कह रहा है कि जब वो अपनी बेटी को देखेंगे तो उनकी कंडीशन पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि 70% उनकी कंडीशन काफी हद तक ठीक हो गई है। बस आप चाची से कहना कि अपने गोपाल से प्रार्थना करें कि मैं अपने भाई को लेकर ही आऊं। हर्षवर्धन की आंखों में पानी आ गया, उसने हाँ में गर्दन हिलाई और तभी दिव्यांश ने हर्षवर्धन को गले लगाकर कहा, बस चाचू हमारा शेर जा रहा है ना, लेकर ही आएगा। आपको याद है एक बार मैं भी गया था अपनी दृष्टि को लेने। शिवाय बोला, लेकिन तू लेकर नहीं आया था, दृष्टि खुद आई थी, याद है कि याद दिलाऊं? दिव्यांश ने गुस्से में शिवाय को देखा और फिर हर्षवर्धन को देखकर बोला, चाचू इसे कह दो सुधर जाए, बहुत ज्यादा बोलने लगा है। शिवाय ने कहा, अरे यार मैंने कौन सा तेरी आंख में उंगली दे दी जो तू इतना भड़क रहा है, सच्चाई बता रहा हूँ। आर्या ने शिवाय की बाजू पर हल्का सा मारते हुए कहा, चलो ना, क्यों जीजू को परेशान कर रहे हो, जब देखो जीजू की टांग खींचते रहते हो। शिवाय बोला, तुम्हारी जीजू की टांग खींच खींच के मैंने इसे 6 फुट का कर दिया है। हर्षवर्धन ने हल्का सा हंसकर कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे दोनों बच्चों को साथ लेकर आओगे। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाई। आर्या और शिवाय दोनों ने हर्षवर्धन के पैर छुए, हर्षवर्धन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर वो दोनों शिवांगी को लेकर जाने लगे। लेकिन शिवांगी कंटिन्यू मोबाइल में चैटिंग कर रही थी, शायद अनिरुद्ध को मैसेज सेंड कर रही थी, और फाइनली उसने एक लंबा चौड़ा मैसेज अनिरुद्ध को भेज दिया। वही अनिरुद्ध तैयार हो रहा था और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो जानता था हो ना हो शिवांगी का ही मैसेज होगा। आखिर शिवांगी गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के सारे मैसेज उसे भेजती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शिवांगी उससे दूर चली गई है। अनिरुद्ध ने फोन देखा और उसका मैसेज पढ़ना शुरू किया। अनिरुद्ध तुम बहुत भाव खाते हो ना, अब देखना मैं भाव खाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पापा मम्मी के साथ मस्ती करूंगी, मजे करूंगी, शॉपिंग करूंगी, और हाँ अपने असली मम्मी पापा से भी मिलूंगी, उन्हें इंडिया वापस लेकर आऊंगी, और देख लेना तुमसे नहीं मिलूंगी, तुम जल जाओगे, और जब जल जाओगे ना तो मेरे पीछे पीछे घूमोगे, लेकिन तब मैं तुम्हें भाव नहीं दूंगी, समझे? अब ये मत पूछना कि ये सब मुझे किसने बताया, ये सब मुझे शिवाय पापा और आर्या मम्मी ने बताया। अब देखना जो तुम मुझे बार बार इंसल्ट करते हो ना, अब कितना तड़पोगे, बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हो ना खुद को, अब देखना मैं कैसे तुम्हारी चटनी बनाती हूँ, कैसे तुम्हें जला के रख दूंगी, देख लेना। वैसे तुम ज्यादा मत जलना, मैं नहीं चाहती तुम ज्यादा जलो, लेकिन फिर भी थोड़ा जल जाना ताकि मुझे अच्छा लगे, समझ गए? अनिरुद्ध ने पूरा मैसेज पढ़ा, उसके चेहरे पर मीठी से मुस्कुराहट आ गई, फिर उसने उस मैसेज को किस करके कहा, तुम बहुत इनोसेंट हो तितली, बहुत इनोसेंट। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, उसने मैसेज दोबारा पढ़ा जिसमें लिखा था, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। अब जाकर अनिरुद्ध की हार्ट बीट तेज हुई, वो भागता हुआ आराध्या और अभिमान के फ्लैट में गया जहाँ आराध्या बैठी हुई थी और अभिमान उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। अनिरुद्ध उन दोनों के पास जाकर बोला, तुम दोनों का रोमांस हो गया हो तो मुझे एक बात बताओ। अभिमान ने हल्की सी गर्दन घुमाकर अनिरुद्ध को देखा और बोला, बोलो क्या पूछना है? अनिरुद्ध बोला, क्या शिवांगी ऑस्ट्रेलिया चली गई? अभिमान ने एक और चम्मच आराध्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हाँ सुबह ही गए हैं, पापा कह रहे थे बहुत जरूरी काम है, काम तो मुझे नहीं बताया लेकिन शिवांगी को भी ले गए। अनिरुद्ध बोला, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि शिवांगी भी जा रही है? अभिमान ने हल्का सा पलटकर अनिरुद्ध को देखा और बोला, देखो अनिरुद्ध, जो गलती तुम कर रहे हो ना मैं कर चुका हूँ, जो तुम पर बीत रही है ना मुझ पर बीत चुकी। जब आराध्या मेरे पास थी तब मुझे उसकी कदर नहीं थी। एक पल भी मैंने और आराध्या ने सुकून से बैठकर बात नहीं की। मुझे याद भी नहीं है मैंने आराध्या के साथ एक घंटा भी बिताया हो, लेकिन इतना जरूर जानता था कि आराध्या कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रही है। अनिरुद्ध ने ध्यान से सुना। अभिमान बोला, तुम्हें पता एक बार आराध्या का मंगलसूत्र टूट गया और आराध्या की आंखों में पानी आ गया। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब समझ आता है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। जब शिवांगी तुम्हारे आगे पीछे घूम रही थी तब तुम उस पर गुस्सा कर रहे थे। अनिरुद्ध बोला, गुस्सा तो यार कभी नहीं किया, कल भी मुझे इसीलिए बुरा लग गया कि वो इतनी चीप सी पार्टी में चली गई। अभिमान बोला, तो तुम उसे प्यार से समझा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। जहां तक मुझे लगता है पापा ने उसके कान भर दिए होंगे और वो पापा के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई। अनिरुद्ध आंखें पाड़े अभिमान को देख रहा था, उसका मुंह पूरे तरीके से लटक चुका था। अनिरुद्ध बोला, क्या शिवाय अंकल कान भी भर देते? आराध्या और अभिमान दोनों ने हाँ में गर्दन हिला दी। आराध्या बोली, भाई आप नहीं जानते पापा को, पापा बहुत पहुंची हुई सोच वाले हैं। जहाँ सबकी सोच खत्म होती है वहाँ पापा की सोच शुरू होती है। बहुत खतरनाक है मेरे पापा। अनिरुद्ध बोला, अब मैं क्या करूँ, ये तो मुझसे मिलकर भी नहीं गई। आराध्या ने कहा, अब कोई ऑप्शन नहीं है। अनिरुद्ध बोला, अच्छा ठीक है देखता हूँ, मुझसे फोन पर तो बात करेगी ना, मुझसे मैसेज पर तो बात करेगी। इतना कहकर अनिरुद्ध वहां से चला गया, लेकिन उसका मूड पूरे तरीके से खराब हो चुका था। वहीं अभिमान आराध्या को खाना खिलाते हुए बोला, आज रात लेने आऊंगा, तैयार है ना? आराध्या बोली, हाँ हाँ, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पता नहीं मुझे कैसे लेने आएंगे। ये सुनकर अभिमान ने कहा, अच्छा तुम बताओ कैसे लेने आऊं? क्या जवाब देगी आराध्या अभिमान को?